krovi, a u sve slavki okrovi, ljubi me, ljubi us ne daj, hoću da pijem otrotaj. Moje su ruke vetrovi, a u sve slavki okrovi, ljubi me, ljubi us ne daj, hoću da pijem otrotaj. Marija lepa vetinjo, Marija živa lukinjo, ne pali redom srca sva, nek večno gore naša dva. Marija lepa vetinjo, Marija živa lukinjo, ne pali redom srca sva, nek večno gore naša dva. Voli me, voli, ruku daj, tvoje su oči mi rastaj. Ne spremaj dušo darove, ne spremaj žute dukate. Voli me, voli, ruku daj, tvoje su oči mi rastaj. Marija lepa vrtinjo, Marija živa vuktinjo, ne pali redom srca sva, ne večno gore naša dva. Marija živa luktinjo, ne pali redom srca sva, ne večno gore naša dva. Ovoga sveta blaga sva, al nigde nema blaga tog, da plati nemiroka tvog. Za tebe draga da čuja, ovoga sveta blaga sva, al nigde nema blaga tog, da plati nemiroka tvog. Marija lepa grkinjo, Marija živa buktinjo, ne pali redom srca sva, ne večno gore naša dva. Marija lepa grkinjo, Marija živa buktinjo, ne pali redom srca sva, ne večno gore naša dva.